15 178 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarło 599 osób. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że 42 tysiące testów to mała liczba, biorąc pod uwagę to, iż zlecenia pochodzą z dni roboczych, i zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby. Abyśmy jednak testowali siebie, abyśmy zgłaszali się do lekarzy, byśmy nie przegapili tego momentu, w którym powinniśmy już uzyskać pomoc w szpitalu. Również rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar zaapelował o zgłaszanie się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, gdy pojawią się niepokojące objawy, oraz regularny kontakt z lekarzem podczas monitorowania przewlekłych schorzeń. Każde opóźnienie w korzystaniu z opieki zdrowotnej później w połączeniu z zakażeniem wirusem może mieć bardzo złe konsekwencje. Testy w kierunku koronawirusa zlecają obecnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a od ubiegłego weekendu również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Barbara Góra, Polskie Radio. Dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu, ministerstwo przygotowało program monitoringu choroby. Pozwala on na szybkie wykrycie osób, które z powodu pogorszenia się stanu zdrowia powinny trafić do szpitala. Chodzi o ludzi z grup podwyższonego ryzyka. O objęciu pacjenta taką formą opieki decyduje lekarz rodzinny. Chorzy dostają do domu pulsoksymetr podpięty do szpitalnego systemu monitoringu. Więcej informacji w tej sprawie znajdziemy na działającej przez całą dobę infolinii 22 735 39 40. Co najmniej kilkanaście osób zatrzymała policja podczas protestów środowisk proaborcyjnych w Warszawie. Doszło do naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy, powiedział rzecznik stołecznej policji. Sylwester Marczak dodał, że manifestacja nie została zgłoszona i nie miała pokojowego charakteru. Zgromadzenie, o którym możemy powiedzieć, że jest pokojowe, nie może naruszać w żaden sposób norm prawnych. A w tym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że te wydarzenie nie zostało w żaden sposób zarejestrowane. Pamiętajmy o tym, że już było zapowiadane od kilku dni. To również policjanci tutaj musieli podejmować interwencje związane chociażby z zachowaniem zgodnym z prawem, przywróceniem właściwego ruchu osób pieszych. Manifestacja rozpoczęła się na rondzie Romana Dmowskiego w centrum Warszawy. Rondo i ulica Marszałkowska były zablokowane. Policyjne komunikaty przypominały o ograniczeniach sanitarnych. W całej Polsce obowiązuje czerwona strefa zagrożenia epidemicznego. We Frankfurcie nad Odrą protestowano przeciwko obostrzeniom sanitarnym. W demonstracji uczestniczyło kilkuset Polaków. Protestujący z obu brzegów Odry spotkali się na moście między Frankfurtem a Słubicami. Z ustaleń policji wynika, że w akcji protestacyjnej uczestniczyło ponad 1000 osób, w tym 300 demonstrantów z polskiego strajku przedsiębiorców. Po niemieckiej stronie do manifestacji wezwał ruch nonkonformiści, który już od paru miesięcy organizuje w całym kraju wiece przeciwko obostrzeniom sanitarnym. Do demonstracji w sąsiednich Słubicach nawoływał zaś m.in. Paweł Tanajno, jeden z kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce. Ponieważ władze miasta nie chciały się zgodzić na większą demonstrację, Tanajno zapowiedział, że polscy uczestnicy przejdą na niemiecką stronę granicy. W tym samym czasie przemaszerowało przez Frankfurt ponad 150 kontrmanifestantów, wzywających do przestrzegania ograniczeń antykoronawirusowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 grudnia. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Zasiłek przysługuje m.in. w razie zamknięcia z powodu pandemii żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, przypomina minister rodziny Marlena Maląg. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta. Nie wlicza się to świadczenie do tych 60 dni wynikających z ustawy podstawowej. Kiedy placówka właśnie w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalne, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8, a także rodzice dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, dzieci do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed lodem na drogach i chodnikach w całym kraju, z wyjątkiem Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dziś sporo chmur, może padać deszcz, ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w południe minus 2 stopnie w Białymstoku, minus 1 w Kielcach i Lublinie, 0 w Olsztynie, Katowicach i Krakowie, plus 1 w Gdańsku, Warszawie i Bydgoszczy, plus 2 w Poznaniu i Wrocławiu, 4 w Koszalinie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam Państwa pięknie. Dziś, zainspirowana premierą fabularnego dokumentu o muzyce, rozmawiamy o tym, jakich szukać metod, jakich środków nowoczesnych użyć, również środków spoza świata muzyki, aby piękna muzyka z przesłaniem, muzyka z duchowymi wartościami, muzyka ponadczasowa zainteresowała nowoczesnego człowieka, zainteresowała kolejne pokolenia XXI wieku. Może wizualizacje, może wielkie formy multimedialne, a może scena operowa. Leć myśli na złotych skrzydłach, leć odpoczywając na górach i pagórkach, leć tam, gdzie powietrze napełnione delikatnością i ciepłem, słodkim aromatem ojczystej ziemi. Giuseppe Verdi, Nabucco, chór niewolników, Va Pensiero. To chyba jeden z najsłynniejszych motywów operowych rozpoznawany na całym świecie, wszędzie. Budujemy pomost muzyczny, tym razem pomiędzy Warszawą a Katowicami. Muzyczną Trójką, a Muzyczną Akademią w Katowicach. Ksiądz doktor habilitowany Paweł Sobierajski, wykładowca śpiewu solowego w Akademii Muzycznej, pedagog i psycholog muzyki. Witam pięknie. Witam panią redaktor oraz szanownych radiosłuchaczy. czy u wykładowcy śpiewu salowego, który jest księdzem jednocześnie, współczynnik miłosierdzia dla studentów jest większy niż u innych profesorów? Powinien być duży, rzeczywiście, nie w każdej jednak sytuacji, wszak wymagania są także naturalnym etapem procesu edukacji, kształcenia, wychowania. Wymagania, które należy stawiać, kreśląc je niekiedy grubą kreską, odważnie wskazując drogę do prawdy, zachęcając, motywując, prowadząc za rękę, a niekiedy tylko towarzysząc w drodze lub pokazując kierunek duchowego czy muzycznego, także pedagogicznego i psychologicznego rozwoju. Zaczęliśmy szlagierem operowym, ale opera ta pełna blichtru, złoceń, zdobnych toalet to dobre miejsce, dobry czas do przekazywania tych duchowych treści, owego powiewu anielskich skrzydeł? Pyta pani przekornie, czy to dobre miejsce i czy to dobry czas. Moim zdaniem to jedno z najlepszych miejsc i czas jak najbardziej stosowny do tego, by się modlić. Przykład muzyczny, którego przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy, natchnione Va pensiero z trzeciego aktu opery Nabucco Giuseppe Verdiego, jest dla mnie utworem i świetnym, i świętym. Postaram się to w dalszej części mojej wypowiedzi państwu udowodnić. Ale powrócę jednak do pytania. Modlitwa w operze. Jakkolwiek tematyka biblijno-modlitewna weszła do twórczości operowej już w XVII wieku, u Monteverdiego na przykład, to jednak bez wątpienia najpiękniejsze śpiewane modlitwy, z których można by ułożyć operowy pacierz, powstały w XIX wieku, może jeszcze na początku wieku XX. Opera ma swój pacierz. Każda opera opowiada życie swoich bohaterów, niekiedy pełne radości i bólu, szczęścia, pełne dramatu. Życie w imię miłości, czasem wiernej do końca, a niekiedy tak skłonnej do zdrady. Więc owi bohaterowie stworzeni przez kompozytorów i kreowani na operowych deskach przez wokalistów, raz po raz, to niezwykłe, wspinają się na wyżyny swej duchowości, dając przykład właśnie modlitwy, kontemplacji, skargi, hymnu chwały, żarliwej prośby. Taka jest ich modlitwa, rozumiana niekiedy jako uwielbienie Boga, jako dziękczynienie, jako przebłaganie za grzeszne upadki, albo jak prośba natarczywa, serdeczna i łzawa. A u Verdiego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy? Trzeba Verdiego dziś wyeksponować, to pewnie zaraz obok niego należałoby postawić innych wspaniałych, choćby Mascagniego z rycerskością wieśniaczą, Belliniego z Normą, Agunot z Faustem, Amoniuszko z Halką, w której kompozytor zdeponował na wieki pieśń liturgiczną. Liturgiczną właśnie, mało że sakralną, to liturgiczną, stosowaną podczas kultu w polskich świątyniach. Ojcze z niebios, Boże, Panie, a Straszny Dwór. A więc oprócz Verdiego całe zastępy kompozytorów. A ma pani rację, twierdząc, iż najpierw jednak był, jest i na długo pozostanie Giuseppe Verdi, przede wszystkim Verdi. To taki niekoronowany król i ojciec duchowny wszystkich kompozytorów natchnionej opery. Ustaliliśmy sobie na początku naszego spotkania taką pewną tajemniczą listę. No i na drugim miejscu aria Desdemony z Otella. Tak, tak. To verdiowska bohaterka z opery Otello, podejrzewana w libretcie oczywiście o zdradę przez swojego męża. Za chwilę w akcji operowej, rzecz jasna, zaśnie. Zaśnie na wieki. Pełna najgorszych przeczuć modli się na dobranoc, śpiewając nic innego jak pozdrowienie anielskie. Ave Maria, piena di grazie. Zginie niewinna z rąk szaleńca. Czyżby więc piękna modlitwa była tylko daremnym wołaniem na puszczy, głosem dziecka, którego kwilenia nikt nie usłyszy? Po co mówić i pisać o takich modlitwach? A jednak od 1887 roku, od pamiętnej premiery, modlą się do dziś wszystkie Desdemony świata, ucząc siebie i innych, że modlić się należy. Nie wiem, czy Verdi wierzył w świętych obcowanie, ale słuchając tego pięknego śpiewu jestem przekonany, że wierzył w nagrodę pośród zmartwychwstałych i w mieszkanie w domu Ojca. W raj wierzył. Posłuchajmy modlitwy Dezdemony i dajmy się przekonać niebiańskiej melodii. Niebo jest już na ziemi. Aria Dezdemony, Otello, Giuseppe Verdi i dla Państwa, i dla mojego gościa niespodzianka, bo to będzie aria Dezdemony po polsku w wykonaniu Barbary Niemann-Rachoń, soprano lirycznego. Pięknie. Pośród kobiet i dziewic jesteś Ty, błogosławiona jesteś i błogosławion owoc żywota Twego. Aria Dezdemony z Otella Giuseppe Verdiego, Barbara Niemann-Rachoń po polsku. Przypominam, że moim gościem w Katowicach jest ksiądz doktor habilitowany Paweł Sobierajski, między innymi wykładowca śpiewu solowego. Oczarowany tym, czego słuchaliśmy przed chwilą, nim się rozstanę z nagraniem, choć to potrwa długo, skomentuję tylko kilka minut modlitwy w ostatnim akcie, w czwartym akcie opery. Publiczność prawdopodobnie zafascynowana ma szansę, by odmówić wszystkie zaległe modlitwy. Pomodlić się szczerze. Przyznacie Państwo, to było wykonanie absolutnie niezwykłe. Tekst tak czytelny, głęboki, natchniony. Czy należało tłumaczyć teksty? Robiono to z większą bądź mniejszą sprawnością. Zawsze jednak miano na względzie melomanów w pierwszym pokoleniu, być może w drugim, to znaczy tych, którzy dopiero uczyli się sztuki i uczyli się czerpać z tej skarbnicy piękna, dobra i prawdy. Słowo jest w melodii potrzebne, tak jak melodia słowu. Wszak kompozytor, czytając libretto, pisał pewnie do konkretnego języka, do konkretnego słowa i do konkretnego bohatera. Warto więc, przynajmniej tego wymagam od moich uczniów i sam tak postępuję, poznać tekst, do którego kompozytor napisał melodię, która nas fascynuje. Warto ten tekst poznać, warto się w niego wgryźć, warto go przyswoić, uznać za własny, oddychać nim. O tak, ale przyzna pani, iż niekiedy wydaje się, że melodia żyje własnym życiem. A no właśnie. Że artyści, posiłkując się w tej chwili jakimiś teleprompterami czy ekranami, na których wyświetla się słowa, bo teatry onegdaj były małe, kameralne, a teraz buduje się ogromne, wielkie sale, gdzie głos więdnie i usycha gdzieś już w czwartym, piątym rzędzie, a śpiewak musi się przebić jeszcze przez orkiestrę, tysiące rekwizytów i nie zawsze ma komfort na scenie, żeby mógł z głosem czuć się jako pierwszy, najważniejszy. No więc tłumaczą, ale pewnie dobrze robią, to znaczy wypisują teksty gdzieś tam nad kurtyną. Dawniej śpiewało się w polskich teatrach wyłącznie po polsku, zdradzając nieco, powiedzmy szczerze, konwencję kompozytora. Czy robiono błąd? I tak, i nie, powiadam. Pozwalają się odnaleźć w tej sztuce tym, którzy dopiero czynią na owej drodze i w przyjaźni z muzyką pierwsze kroki. A zdarza się, że studenci wzruszają się na zajęciach, kiedy dostają do przepracowania jakąś arię? Takie sytuacje mają miejsce? O tych wzruszeniach nie zawsze są na tyle wylewni, żeby o tych wzruszeniach mówić i opowiadać wprost, ale widziałem już nieraz na koncertach, na konkursach, na publicznych występach autentycznie wzruszonych studentów, których o takie nagromadzenie uczuć i emocji bym nigdy nie podejrzewał. Widziałem ich przejętych, poruszonych, ze łzą w oku. Widziałem, zresztą słyszałem, jak potem sobie gratulują i dziękują i mówią o przysłowiowych dreszczach i mówią o tym, co przeżyli, czego dotknęli. Ksiądz również jako śpiewak zdarza się, że przeżywa właśnie owe dotknięcie skrzydeł anielskich. Ale oczywiście, że tak. To znaczy, wykonując jakąś arię, znam ją już na tyle dobrze i znam na tyle dobrze własną skłonność do wzruszeń, iż niekiedy muszę je, te wzruszenia i te emocje nieuporządkowane, dobrze chować przed publicznym ujawnieniem. Tak to jest już z losem śpiewaka, że może przeżywać, ale gdzieś w głębi powinien robić wszystko, by to przeżywał meloman, by przeżywała publiczność, by przeżywali ci, którzy otwierają się na owo przeżycie. Inaczej, jeżeli śpiewak zacznie za bardzo emocjonalnie podchodzić do zadania, które wykonuje, do swej misji, niekiedy na emocjach może się zakończyć. A czy trzeba zawsze być świętym kompozytorem, takim jak z obrazka, aby tworzyć właśnie piękne, duchowe dzieła? Jako kapłan i duszpasterz środowisk twórczych sam zadaję sobie to pytanie. Kim trzeba być jako człowiek, żeby napisać takie melodie, tak bardzo korespondujące z bohaterem, z jego życiem, z daną sytuacją, a jednocześnie melodie, które operowe sceny szybko przekraczają i żyją własnym życiem, opłakując ludzkie nieszczęścia i bóle i modląc się już w innych czasach, w innych sytuacjach, w innych konstelacjach osób i splotach wydarzeń. No na przykład trzeba, taki moim George skromnym Bizet. Zdaniem. Święty nie był. Mm-hmm. A jak pisał? Święty nie był. Co więcej, ponieważ tak się złożyło, że studiował kompozycję i w Paryżu, i w Rzymie, na tych dwóch wspaniałych uczelniach stawał raz po raz przed wymaganiem zdecydowanym. Jesteś kompozytorem? Napisz utwór sakralny. Wzbraniał się, wymawiał się, stronił od tego. Dlaczego? Bo widział, że nie widzi, bo czuł, że nie czuje, bo słyszał, że nie słyszy, przynajmniej tak mówił, a jednak proszę wyobrazić, poproszono go kiedyś o to, żeby zechciał napisać muzykę do sztuki teatralnej, do Arlezjanki, a tam znajdujemy cudowny fragment orkiestry, cudowny fragment muzyki, który pasuje jak ulał do majestatycznego Agnus Dei. Napisał taką muzykę, a sam biedny nie wiedział, że to muzyka natchniona. Akurat Bizet umierał z tym przekonaniem, że życie przegrał. Że niestety umierał w młodym wieku przecież, wtedy kiedy jego Carmen niestety została odrzucona przez światową krytykę. Ona dopiero po śmierci kompozytora odniosła wielki sukces. Mam nadzieję, że Bizet jest w niebie i już się od Boga dowiedział. Słuchaj, no George, byłeś świetny. Zobacz, modlą się przy twojej muzyce. Modlą się. Jestem w stanie to udowodnić i rzucić państwa na kolana, bo przygotowaliśmy przecież wspólnie kolejny fragment. Ariana Dira. O właśnie, o niej myślę, tak. Poławiacze tak. Pereł w jedynym właściwym wykonaniu. Jeszcze raz głos polski, Wiesław Ochman. Cudowny tenor liryczny, to może posłuchajmy. Across Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aria Nadira, Georges Bizet, Wiesław Ochman, przecudowny, wspaniały tenor liryczny. Proszę księdza, modlitwa, niby aria, a jak modlitwa? Tak, to prawda. Aria, modlitwa i to jeszcze w dodatku modlitwa pogańska. A jednak modlitwa. Pokrótce tylko opowiem historię Nadira. Kocha pogańską kapłankę Lejlę, która złożyła przed chwilą śluby do zgonnej czystości. Nadir zacznie śpiewać swój romans. Chciał spędzić życie u boku ukochanej, a ona oddała swoje życie Bogu Brahmie. To modlitwa? Tak, modlitwa. Serce młodzieńca, które wierzy w miłość, z nadzieją walczy o ukochaną. Tak więc jest i wiara, jest nadzieja i jest miłość. Bez nich nie ma modlitwy. Słuchaliśmy jednego z najpiękniejszych wykonań nagranego przed laty, także przez wybitnego polskiego śpiewaka światowej sławy, przez maestro Wiesława Ochmana. Jego mezza w oczy, jego cudne piano zjawiskowe legato i nasycenie każdej frazy niebiańską słodyczą pewnie państwa przekonało, że modlą się nawet ci operowi bohaterowie, którzy jak chce libretto, nie znając prawdziwego Boga, szukają Go z nadzieją, szczerym sercem, pełnym miłości. Pogańska modlitwa, a jednak modlitwa. A czy słusznie więc odgórnie niektórzy zakładają, że jeśli dzieło w tytule nie posiada wyraźnego odniesienia do Boga, to utwór jest albo religijny, albo nim nie jest. Czy to troszeczkę nie szkodzi? Czy to nie zgubna idea? Tak. Moim skromnym zdaniem aria nie tylko wówczas jest modlitewna, kiedy w tekście kilka razy nawiązuje do Boga, zgodnie z librettem jest śpiewana w świątyni albo w pięknej komnacie, w której na centralnym miejscu wisi święty obraz. Taki zbytek dosłowności niekiedy zaciemnia wymowę symbolu, odzierając go z duchowości i sprowadzając do płaskiej perspektywy znaków. Aria jest namaszczona, natchniona i pełna wiary, gdy melodią i słowem, opisując życie z jego rozmaitymi odcieniami, pomaga bohaterowi wyrazić, wyśpiewać to, co tak bardzo szczere, intymne, a jednocześnie bliskie każdemu, tak bardzo ludzkie. Aria, która jest wierna człowiekowi, staje się niekiedy w sposób dla mnie nieodgadniony przedziwnym dialogiem, w którym gdzieś w tle, niekoniecznie na pierwszym planie, ludzkie wołanie i boska odpowiedź są w dialogu niezwykłym i stają się słyszalne, widoczne, jakże oczywiste. No taka aria zabiera nas wówczas, że użyję biblijnego porównania, jak Chrystus swoich uczniów na górę Tabor, na szczyt przemienienia. Czy już taka niedosłowność potrafi? No właśnie, zabrać nas w górę. Czy taka niedosłowność daje większe pole do popisu artystom, reżyserom? Ja nie mam nic przeciwko dosłowności. Wszak te utwory pisane były przez kompozytorów, którzy mieli w tym jakiś sens. Wyznaczali drogę, chcieli przy ludzkiej drodze życia postawić pewne znaki, pewne słupy graniczne, pewnych przewodników. Niekiedy był to bohater, innym razem święty obraz, czy wręcz krzyż. Więc absolutnie nie chcę walczyć z tymi symbolami. Ja chcę tylko obronić owe arie, które pozornie nie są wykonywane w kościołach tylko dlatego, że odmawia im się takiego prawa. Nie chcę z kościołów czynić sal koncertowych. Nie, nie, nie. I absolutnie nie umieściłbym niektórych utworów w liturgii. Niemniej jednak, gdybyśmy chcieli głębiej wczytać się w intencje kompozytorów i poznać, skąd tak naprawdę czerpią swe twórcze zamysły, dowiedzielibyśmy się, że te utwory pasują do wnętrz sakralnych, jak rzeźba złocona, jak malowany obraz, jak stiuki architektura, jak witraż z migotliwym światłem. Czyżby zatem czasem takie moralne samoprzesłanie wystarczyło. Mam na myśli i Eugeniusza Onegina, i Borysa Godunowa. Jakoś jestem bardzo przywiązana do tej rosyjskiej literatury. I tam jest taka scena, kiedy umęczony wyrzutami sumienia i wizjami zamordowanego carewicza, Borys Godunow pada na kolana, modli się z takim jękiem, wykonując raz po raz znak krzyża. W tle pełna świec i dymu aura. Trudno potępiać kogoś takiego, trudno się nie zachwycić. Och tak, oczywiście. Mam nadzieję, że podobnie jak pani myśli wielu, którzy odwiedzają tamtą operową przestrzeń, która rzeczywiście w Polsce w jakimś czasie stanowiła i mam nadzieję ciągle stanowić będzie taki przyczółek piękna pośród operowego śpiewania. Chodzi tylko o to, że świat dziś nie jest skłonny do głębokiego przeżywania symboli. Świat dziś zatrzymuje się nad znakami. Jest zero-jedynkowy. Czy dziś wręczamy jeszcze kwiaty? Czy dziś błogosławimy jeszcze chleb? Czy dziś stosujemy symbole, które urastają do rangi świętości, albo czy je czytamy? One ciągle są. W operach też są te symbole, które usiłujemy oczywiście bardziej lub mniej umiejętnie czytać? Jest ich absolutnie wiele. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Casta Diva z Normy. Tak, prawda? Modlitwa inna o pokój, pogańska modlitwa. No inna pogańska modlitwa. I co? Tak. Tym razem kapłanka pogańskich Galów modli się o pokój między swymi rodakami a rzymskim najeźdźcą. Pokochała bowiem rzymskiego żołnierza, Polia, którego przecież powinna nienawidzić. Jako wroga ojczyzny, rozdarte serce, modli się o zaniechanie przemocy, a może tylko modli się o czas, szczęśliwy czas w ramionach kochanego. A muzyka? Muzyka Belliniego potrafi tak tęsknić i wołać, i płakać, i prosić. A jeszcze do tego Maria Callas, którą zaprezentujemy, jedna z najwybitniejszych operowych gwiazd wszechczasów, zaśpiewa tę arię przepięknie. Czyż to jest tylko pogańskie puste narzekanie? Przecież wierzymy w to głęboko, że Bóg to słyszy i pewnie się wzrusza. Przecież On jest miłością, a Normie chodzi o miłość. Przecież On jest dobrocią. A tu idzie o dobroć. Przecież On jest pokojem, a tu idzie o pokój. On jest wzorem piękna. Czyż to nie jest piękne? Posłuchajcie Państwo arii Normy z pierwszego aktu opery Vincenzo Belliniego pod tym samym tytułem. Thank you. No i we fragmencie oczywiście, drodzy Państwo, Norma, Vincenzo Bellini, Maria Callas, dlatego we fragmencie Choć serce mnie boli, ponieważ są jeszcze dwa utwory, na których bardzo mi zależy, żeby Państwu zaprezentować i również mojemu gościowi. Przypominam, że jest nim ksiądz doktor habilitowany Paweł Sobierajski, wykładowca śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Katowicach. Czy śpiewaczka musi być przygotowana do śpiewania arii właśnie w taki sposób, żeby słuchacze usłyszeli to, owo, coś więcej? Na zasadzie pokaż mi, jak śpiewasz, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. O tak, ale pozwoli pani, że jeszcze na sekundę wrócę do tego, czego słuchaliśmy przed chwilą. Tego nie mogę nie skomentować. Proszę państwa, będziecie państwo być może zgorszeni tym, co mówi ksiądz z dalekich Katowic, czy wprost duszpasterz z Będzina, ale muszę to usprawiedliwić. Proszę państwa, pogańska aria. Naprawdę? Nie wznosiliście się państwo na duchowe wyżyny? Pogańska aria. Chcę do niej dodać konieczny komentarz. Podążaj drogą piękna wraz z Normą, ale trzymaj mocno Boga za rękę. I w ten sposób nigdy nie zbłądzisz. Wydaje się podpowiadać sztuka i trzeba jej wierzyć. A teraz powróćmy do pani pytania. Kim trzeba być i jakim trzeba być i jak się musi śpiewaczka przygotować i jak się powinien przygotować śpiewak, bo śpiewacy też się w operze modlą. To nie jest tylko domena wspaniałych heroin, wspaniałych bohaterek. Oczywiście według mnie taki śpiewak i taka śpiewaczka powinni być głęboko wierzący. Ale proszę państwa, nim rozdzwonią się telefony z oskarżeniem od artystów oraz z negatywną opinią recenzentów, szybko wyjaśnię, jak rozumiem wiarę i jak ją rozumie Chrystus. Pamiętacie państwo fragment Mateuszowej Ewangelii, kiedy do Chrystusa przybiega poganka, kananejka i prosi o łaskę uzdrowienia dla własnej córki opętanej przez złego ducha. To właśnie wtedy Chrystus jest dość obcesowy i niegrzeczny i mówi do niej, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a dawać psom. A jednak cała scena kończy się uzdrowieniem dziecka. Czym przekonała Boga owa kananejka, że ją do Ewangelii wprowadził, do wszystkich wprowadził ją świątyń świata i powiedział do niej, o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. Jaka wiara, protestowalibyśmy wszyscy, przecież to poganka, to kananejka, kobieta znikąd. Matka jakiegoś psiego rodu. A jednak przekonała Chrystusa, czym? Jako matka przyszła prosić o dobro dla dziecka, o zdrowie dla dziecka. Tak, Bóg, który jest miłością, temu jednemu da się przekonać. Autentycznej, szczerej, prawdziwej miłości. Bogu zawsze to wystarczy. Wierna, ofiarna, bezinteresowna miłość. Jeżeli kiedykolwiek kochałeś szczerze, piękną miłością, której nie trzeba się wstydzić, jeżeli kiedykolwiek tęskniłeś z miłości i wiesz, co to miłość, to śpiewaj, bo czujesz ducha i jesteś bliżej Boga i bliżej wiary, niż myślisz. Ale przecież z modlitwą tak jest, że ona towarzyszy naszym łzom i naszym gromkim okrzykom, które posyłamy w niebo. O tak, Jakub walczył z aniołem. Zmagajmy się i walczmy. Bóg woli usta szepczące niż nieme. Jestem o tym przekonany. Trzeba wołać, trzeba wzywać. Opera romantyczna, te wątki duchowe, to religijne również wątki, ale te duchowe to także czasami wątki narodowo-patriotyczne. Stanisław Moniuszko był i mam nadzieję na zawsze pozostanie nie tylko pomnikową postacią narodowego bohatera, który grą w kościele i kompozytorskim piórem walczył do końca o nasz dom ojczysty, ale Moniuszko to jest nasz słowiański prorok, którego muzyczna Ewangelia jest nam dana i zadana jakby wprost od Boga. Tych arii jest kilka. Aria Stolnika o mościwi mi panowie z pierwszego aktu opery Halka, czy modlitwa Halki jakby u stóp krzyża koło drogi, modlitwa w kościółku, o której mówiłem, aria Miecznika, taka bogoojczyźniana, czy aria Stefana, cisza dookoła. Gdyby nie moniuszkowskie śpiewniki, gdyby nie jego polskie melodie, tańce i polskie wartości, których bronił, i których strzegł, a które na deskach operowych podnosił do rangi symbolu, to już by nas wchłonięto, wmieszano w nurt jednakowej, homogenizowanej kultury. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ksiądz przygotował niespodziankę dla słuchaczy muzyczną od siebie z Katowic. Tak. Proszę Państwa, chciałbym oczywiście zakończyć, tak podniośle, zakończyć świętym Augustynem, który kiedyś powiedział cantare amantis est, co się wykłada, kto kocha, ten śpiewa. I powiedział także bis orat qui cantat, że kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Połączę te dwa zdania. Kto kocha i śpiewa, modli się podwójnie. No więc kompozytorze i twórco, tak pisz, maluj, graj i śpiewaj, śpiewaku, śpiewaczko, żeby twoja miłość była piękna, wzniosła, wierna Bogu i bliska człowiekowi. Piękna, cudowna aria modlitewna, aria najwyższej próby, jakby z anielskiego chóru wzięta. Regina Celi Letare z jednoaktowej opery Rycerskość Wieśniacza Pietro Mascagniego. Przypominam, że moim gościem był ksiądz doktor habilitowany Paweł Sobierajski, między innymi wykładowca śpiewu solowego, pedagogiki i psychologii muzycznej Katowickiej Akademii Muzycznej. Na pewno jeszcze powrócimy do tych pięknych opowieści o tym, jakich szukać metod, jakich środków nowoczesnych użyć, aby piękna muzyka z przesłaniem, muzyka z duchowymi wartościami, muzyka ponadczasowa zainteresowała nowoczesnego człowieka, zainteresowała kolejne pokolenia XXI wieku. Może wizualizacje, a może wielkie formy multimedialne. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Niech on znowu już nie nosi. Jan Pniewski, dzień dobry. Reakcją na śmierć malarza i społecznika Ramana Bandarenki, który zginął broniąc biało-czerwono-białej flagi, jest nowa fala protestów na Białorusi. Reżim tłumi je siłą, a ostatnio pogroził kościołom upominającym się o prawo do społecznej pamięci o ofiarach gwałtu i przemocy, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Władze zlikwidowały wyrazy upamiętnienia w miejscu, z którego porwano Bandarenkę. Zabrano zdjęcia, ikony, kwiaty i znicze. Rozganiano też osoby ochraniające to miejsce. Spotkało się to z powszechnym oburzeniem i potępieniem także ze strony kościołów. Łukaszenka nie zmienił jednak postępowania. Powiedział, że nie zgodzi się na upamiętnienie ofiar społecznych protestów, gdyż sankcjonowałoby to stan wojny domowej w kraju. Czytamy dalej. 18 listopada prokuratura generalna wezwała rzymskokatolickiego biskupa Jurija Kasabuckiego i wręczyła mu ostrzeżenie w związku z jego wpisami na prywatnym profilu na Facebooku. Biskup napisał, że zniszczenie miejsca pamięci na podwórku, z którego porwano Bandarenkę, świadczy o kolejnej próbie niszczenia tego, co czyste i światłe, a w kraju nadal dochodzi do przemocy, tortur i pogardy dla ludzkiej godności. Prokuratura oceniła wpis jako działanie celowo zwiększające poziom napięcia w społeczeństwie, podżegające do nienawiści wobec urzędników państwowych, w tym organów zabezpieczających porządek prawny, pisze autor. Jednocześnie prokuratura generalna wydała pełnomocnikowi do spraw wyznań i narodowości polecenie podjęcia działań mających zapobiec w przyszłości takim wystąpieniom. Niezależne media nie zostawiły suchej nitki na ostrzeżeniu prokuratury, wskazując na prawne absurdy zawarte w tym dokumencie. Niewątpliwie jednak działania prokuratury generalnej są sygnałem, że może uderzyć w niepokornych duchownych, co Łukaszenka zapowiadał już w sierpniu bieżącego roku, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Coraz częściej słychać o konieczności stworzenia nowej ekonomii. Jednym z najsilniejszych jest w tej sprawie głos papieża Franciszka, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. I zaznacza, że już w swojej pierwszej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium papież zawarł cały szereg zdecydowanych sprzeciwów dotyczących zasad i sposobów funkcjonowania światowej gospodarki. Franciszek powiedział jednoznaczne nie dla ekonomii wykluczenia, dla nowego bałwochwalstwa pieniądza, dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć oraz dla nierówności społecznej rodzącej przemoc. Stwierdził wprost, że ekonomia wykluczenia i nierówności społecznej zabija. Czytamy dalej. W maju ubiegłego roku Franciszek zaskoczył nową propozycją wielu ludzi zajmujących się na co dzień ekonomią i prowadzących biznesy. Zaprosił młodych ekonomistów i przedsiębiorców do Asyżu na spotkanie pod hasłem Ekonomia Franciszka. Miało się ono odbyć w marcu tego roku, lecz z powodu pandemii uległ zmianie nie tylko termin spotkania, ale i jego forma. Doszło do niego pod koniec listopada za pośrednictwem internetu. Papież zaprosił wszystkich chętnych, niezależnie od przynależności rasowej czy religijnej. Zapowiedział, cytat, przez wspólny pakt będziemy wspierać globalne zmiany na rzecz nowej ekonomii, która opowiada się po stronie życia, a nie zabijania, która łączy, a nie wyklucza, która chroni stworzenie, a nie niszczy. Koniec cytatu. I dalej ksiądz Artur Stopka pisze. W przesłaniu skierowanym do pochodzących ze 120 krajów uczestników spotkania Ekonomia Franciszka papież wprost mówił o potrzebie nowej narracji ekonomicznej. Wzywał uczestników do wywarcia konkretnego wpływu na ich miasta i uniwersytety, na pracę i związki zawodowe, na przedsiębiorstwa i ruchy, na urzędy publiczne i firmy. Albo się włączycie, albo historia przejdzie ponad wami, tłumaczył, zachęcając do udziału w ogólnoświatowym pakcie z Asyżu. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Żegnamy reklamy.